قدرته انواع جواهر العقلية وافاد برحمته محركات الاجرام الخلقية خصوصا على ذوات الانفس القدسيه المنزهه عن القدرات الانسيه والصلاه والسلام على محمد صاحب الكمالات والموجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وابتغوا إليه الوسيلة وفي مقام آخر وكونوا مع الصادقين وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سامی صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے آیات بینات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اج جناب کے سامنے آیت پاک کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق کس شے نال ہے اللہ دے پیاریاں دی ضرورت اولیاء اللہ دی اور اللہ تعالی نے انہاں نوں جڑیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے انہاں دا ذکر اور کچھ غلط گلاں لوکاں وچ مشہور نے انہاں دی اصلاح بزرگان دین دے حوالے نال توجہ رکھنا قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ وال سفر دے اندر کوئی وسیلہ تلاش کرو تاکہ وہ تہاڈی رہنمائی کرے دین حق تہانوں سمجھائے پھر وہ چلائے پھر تہانوں منزل دے اتے پہنچائے اور کائنات چاون کا جڑا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے کائنات چاون کا مقصد کوئی اپنی سوچ دے نال پورا نہیں کر سکتا خیالات دے نال پورا نہیں کر سکتا وہم و گمان نال پورا نہیں ہو سکتا نہ اہل لوکاں دی صحبت نال پورا نہیں ہو سکتا یہ ادو ہی پورا ہوئے گا جدو اہل لوگ جڑے نے انہوں دی صحبت ہوئے اور اپنے خیالات دے پیچھے چلن دی کوشش نہ ہوئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات جڑے نے ان فرمودات مبارکہ جڑے نے انہاں دے پیچھے چلن دی کوشش ہوئے تو جو کرنا آج جڑی گلاں مشہور نے جی اللہ کسے دی وچ لوڑ ہے کوئی رب جو فرماندا ہے کوئی وسیلہ لبو ایک جگہ فرمایا وسیلہ لبو پھر فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچیاں نال ہو جو سارا کچھ بندہ کلا ہی کر لیندا ہے تو پھر یہ آیات مبارکہ جڑیاں نے انہاں دا کی مطلب ہے فرما رہے کوئی وسیلہ تلاش کرو سچیاں نال ہو جاؤ جدو بندہ آپ ہی سچا ہو جائے مڑ سچیاں نال ہون دا کی مطلب ہے جی جدو ایویں سارا کچھ لب جاتا ہے مڑ وسیلہ تلاش کرن دا کی مطلب ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے جیڑی قرآن بیان فرما رہے نہ تو وسیلے تو بغیر بیڑی پار ہوں دیئے نہ سچیاں تو بغیر بیڑی پار ہوں دیئے وسیلہ مراد یہ ہے کوئی انج دا لبو جڑا تہاڈی رہنمائی کر کے تہانوں شریعت رسول دا پابند بنائے اور اے دنیا دے جنجال چوں کڈ لے دل دے اندر دنیا دی محبت ختم کر دے آخرت دی محبت دل دے اندر پاوے انج دا کوئی لب لو تاکہ بیڑی پار ہو جائے تو اج کل اس شاید اکال ہے پہلے تو لبدا ہی کوئی نہیں پھر لبو تو اگوں لبدا ہی کوئی نہیں پہلے لبن والا کوئی نہیں پھر اگوں ملن والا کوئی نہیں پہلے تلاش کوئی نہیں پھر تلاش کرو تو اگوں ملتا مشکل ہے وہ بھی مسئلہ بنیا کھڑا تو اس واسطے ہر وقت دعا کرنی چاہیے یا اللہ کوئی انج دا عطا کر دے کوئی انج دا ملا دے جڑا دنیاوی اور نفسانی نفستان تو پاک کر کے تیرے راہ تے چلا دے وے اور ساڈا دنیا دے آن دا مقصد جڑا ہے وہ پورا ہو جائے غور کرنا بڑیاں مشہور گلاں کئی بزرگان دین نال غلط جڑی ہوئیاں نے اسلاف امت دے نال غلط جڑیاں نے اج انہاں چوں کئی گلاں دا میں وضاحت کراں گا بزرگاں دے حوالے نال اور کچھ شبہات نے کہ اللہ والے جڑے نے انہاں دے کول کوئی طاقت نہیں ہوندی وہ بھی میں بیان کراں گا اسلاف امت دے حوالے نال اللہ تعالیٰ دی کائنات جناب نے تصرف واسطے خاص اپنے بندے رکھے نے کائنات وچ تصرف دی خاطر ہر ایک جڑا ہے اودے کول طاقت نہیں تصرف والی نہ او کائنات نو سمجھ سکدا ہے نہ تصرف کر سکدا ہے جڑے خاص نہیں ہوئی جاندے نے کس طرح کائنات دے اندر تصرف کرنا ہے تے کیویں رہنا ہے تے کیویں چلنا ہے انہاں خاصا ہی سانو رہنمائی ساڈی کرنی ہے انہاں کول ہی اسا لینی ہے جے اسا خاصا کول رہنمائی نہ لئی تے تباہ ہو جاواں گے توجہ کرنا وہ خاص لوگ ہی کائنات کا نظام چلا سکتے ہیں وہی سارا کچھ سمجھا سکتے ہیں کائنات کے تصرفات اللہ تعالی نے انہوں نے قبضے دیتے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں تاں تے آگیا فل مدبرات و امرا وہ ٹولیاں فرشتیاں نہیں ہیں جڑیاں کماں دیاں تدبیراں کر دیا وہ کیڑیاں ٹولیاں تدبیراں معلوم ہوا رب نے کوئی ایج دے رکھے ہوئے نا جڑے کائنات دیاں تدبیراں کر دیں غور کرنا پھر وہ تصرف کائنات کرن دی اللہ تعالی نے انہوں نے طاقت دیتی ہوندی ہے سردیاں گرمیاں بدلن دی دریا بدلن دی بارشاں لیاون دی پشاں کرن دی فصلاں ہر کام دی اللہ نے طاقت انہوں نے دیتی ہوندی ہے اور وہ لوگ جڑے ہوندے نے وہی کائنات کا مغز ہوندے نے وہی کائنات کا خلاصہ ہوندے نے انہاں لوکاں نال ہی کائنات کھڑی ہوندی ہے کیونکہ وہ اللہ دے پیارے ہوندے نے جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے وسیلے نال ساری کائنات کا وجود باقی رکھا ہوا ہے اسی طرح کچھ بندے بھی آن جنہاں دے وسیلے نال ہور بہت کچھ باقی رہ جاندے ہیں لولاک علی ما خلقت الافلاک دی تے حقیقت ہے فرمایا یا رسول اللہ اگر تسا نہ ہوندے تے کوئی کائنات دی شے ہی نہ ہوندی معلوم ہویا کچھ انج دے وی اللہ دے پیارے ہوندے نے جنہاں دی وجہ نال ساری کائنات ہی چل رہی ہوندی ہے اور لوگ جڑے نے خلاف شرع کماں نال تیار نہیں ہوندے شریعت کی مخالفت نال تیار نہیں ہوندے بلکہ رسول اللہ دی اتباع اور شریعت دے اتے عمل کرن نال اے لوگ اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاندے ہیں توجہ کرنا ایک بزرگ گزرے نے میں تصرف دی ایک گل سنا دیاں اللہ تعالی نے انہاں نوں تصرف دی کی طاقت عطا فرمائی داؤد بن آزر بزرگ گزرے نے ویکھو اللہ تعالی نے تصرف دی کتنی طاقت عطا فرمائی ایک بندے نے انہاں دی دعوت کیتی سانا لہو انسان تام ایک بندے نے کھانا تیار کیتا تے بکری دبا فرو کیتی انہاں وہ آئے انہاں کھانا تناول فرمایا جدو کھانا تناول فرمایا نے جنہیں بکری دبا کیتی وہ والد نو خبر ہو گئی والد نو اس نے دسیا سی محبت جا کے بکری دبا کر دی والد کو پتہ لگا والد پریشان ہویا شکوا کیتا وہ آ کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا جدو لڑائی جھگڑا شروع کیتا اودے والد نے فوالد فغازا فغاسا با من ذالکا باپ نو غصہ چڑھ گیا اس کیتا کیوں نہیں آپ جڑے سن انہاں جدو ویکھیا بھی اے ساڈا محبت چا کے جانور ذبح کر کے دعوت کر چڑی یہ ہوں پھس گئے یہ کریے اجما دما فرمایا اور کٹھیاں کرو یہ ہڈیاں ہڈیاں کٹھیاں کر لو تو توڑیا جنا جدو ہڈیاں کٹھیاں کیتیاں توجہ کرنا بزرگاں نے توجہ فرمائی جانور پھر دوبارہ تیار ہو گیا توجہ کرنا، کائنات اللہ نے انہاں لوکاں دے قبضے دیتی ہوندی ہے، وہی لوگ کائنات دا مغز تے خلاصہ ہوندے نے، انہاں تو ہٹ کے صرف بربادی ہوندی ہے، اور وہی ہوندے نے جڑے شریعت دی پابندی اج رہی ہوندی ہے، ذہن اج رہا، ہاں لکھ نمازاں پڑھے، تسبیحاں پھیرے، اپنے آپ صوفی باصفا بنیا ہوئے، لیکن جدو شریعت کی مخالفت کرے گا، خاموشی اختیار کرے شریعت کی مخالفت، سمجھ اس بندے دے اگاں کوئی تھان نہیں سوائے جہنم دے، یہ جتنے مقامات میں شرع تو باہر نہیں، یہ رسول اللہ دا حکم منن نال ہی لگدا ہے، توجہ کرنا مسلمانوں، جی چھڑیاں نیکیاں نال، چھڑیاں نیکیاں نال گل بن دی تے بزرگاں دی ضرورت نہ ہوندی، فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرو، پھر کونوا مع الصادقین، پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ، معلوم ہویا چھڑی تکوے پرہیزگاری نال گل بندی ہو تے گل پیچھے مک گئی، اے فرمایا آمن اتق اللہ، تکوا تے پرہیزگاری اختیار کر لو، لیکن چھڑی تکوا تے پرہیزگاری نال بھی گل نہیں بننی، تکوا پرہیزگاری دے حکم دے نال ہی فرمایا وکونوا مع الصادقین، تقوی پرہیزگاری بھی اختیار کر لو، نال کوئی اللہ دا بندہ بھی لب لو جے دے پچھے پچھے چلن والے ہو، آمن اتقوا اللہ، تقوی بھی کرو، وکونوا مع الصادقین، نال سچیاں نالو، چھڑی تقوی دی گل ہوندی تے گل ایتھے مک جاندی، بھی تقوی جو کر لیا نے معلوم ہویا چھڑی تسبیحاں نمازاں نال بھی گل نہیں بندی، اے نیکیاں وی نال ہون، اینا تو بعد اقرار ما ہوئے، جڑا رب دا پیارا ہوئے تاں بیڑی پار لگ دیئے، ابلیس تقوی طہارتاں کیتیاں دے جدو رہنما دی گل آئی تے منہ بڑا لیا، آکھن لگا یا اللہ جدو تینوں مننے آ پیچھے کدی لوڑ، رب فرمایا مینو ہی مننا پینا ہوئے، اگو جنہوں میں منانا وا انہوں ہی مننا پینا ہوئے، جنہوں میں فرما رہا ہوں منو انہوں ہی مننا پینا، گل آ کے ایتھے مک دیے، رب نو تے وی مندا سی پر اللہ دیاں بندیاں نو نہیں سی مندا، تکوا بھی بڑا سی جناب، سجدے کر کر کے انہیں جناب پتہ نہیں کتنے ہزار سال عبادت کردا رہا، لیکن کچھ ہتھے نہ آیا، جدو اللہ دیا پیاریاں دی دشمنی لے لئی، معلوم ہویا تا فرمایا من اتقوا اللہ، نال تقوی کرو، وکونوا مع الصادقین، نال متقی ہو جاؤ، نال سچیاں دے نال رل جاؤ، سچیاں دے نال رلو تاکہ تہاڈی بیڑی بھی پار ہو جاوے، آؤ مسلمانوں میں گل سنا دوں، لوکاں جو جنہیں جرم جڑا کرنا ہوئے نال نکی جی ایک دلیل لکھی ہوندی، میں انہیں غلط فہمی دا ازالہ کر دوں، جنہیں توجہ کرنا، جدا داڑی دا ارادہ داڑی شریف دا نہ ہوئے رکھن دا، وہ آن دا فلانے دی کوئی نہیں سی، بندیاں گل کیتی، انہیں آخیا دس پھر کنی چاہی دی، ایویں جو ہاتھ پھیریا جناب دے لمبی کر چڑی، انہاں ہے بس کرو سرکار اینی بڑی ہو گئی، توجہ کرنا مسلمانوں، انہاں جناب ایویں کر چڑیا، جنہیں نہ رکھنی ہوئے انہیں آ گل جوڑی ہوئی، جنہیں نشہ کرنا ہوئے انہیں جوڑی، بزرگ لگا جانا سی لوگ آخیا دیکھو نشہ وے جا کے ویکیا نے تے اوتھے جناب شربت بنے ہوئے سن، تاکہ مینو کوئی گل نہ کرے، جنہیں چوری کرنی ہوئے میں آخیا چوری آرام، ایک بندہ بول پیا آندا جی جی چوریاں ہی نہیں ہون گیا پھر کتب کیویں پیدا ہون گے، او پیر گوس باغ والی گل، کتب نو چور بنایا سی، آندا ایک چور ہی ہون گے پھر کتب ہی ہون گے، انہیں وہ کوڑ نال جوڑیا ہوندا وے، جنہیں جڑا جرم کرنا ہوئے نال پچر لائی ہوندی ہے، توجہ کرنا. آ میں تیرے سامنے بزرگاں دا واقعہ بیان کر دینا وا. جنہ نے شراب نو پانی بنا چھڑیا سی تے سرکہ بنا چھڑیا سی پر بنایا کیویں سی؟ انہاں دا نام ہے داؤد بن سید بدر الحسینی. فرمایا بیت المقدس تے آلے دوالے ایک کریا سی اوتھے رہندے سن پنڈ وچ رہندے سن بستی وچ. کانا بہا کلیل. توجہ کرنا اوتھے کچھ لوگ مسلمان سن توجہ کرنا لیکن تھوڑے سن. نسارا اوتھے کافی عیسائی رہندے سن. یذرعون ارضھا زمین دے اندر انہاں نے زمیندار کرنا. ولیس فیہا مسلم غیرہ اللہ دے ولی کلے رہندے سن زمین دے اندر باقی کاشتکاری کرن والے غیر مسلم عیسائی سن. توجہ کرنا کی ہونا انہاں نے لک لک کے عبادتاں کرنیاں انہاں نے اپنیاں خواستاں کرنیاں. آخر اللہ نے شان وکھائی وے رب نے انہاں نو ظاہر کر کے غالب کیویں فرما دیتا وے. جدو عیسائی کی کرتے سن تو جو کرنا کان یا سرون الخمور و یبیون حائل الفساق من المسلمین وغیرہ. عیسائیاں نے اتھے شراباں بنونیاں شراباں کڈنیاں نالے غیر مسلمانوں دینی نالے مسلمان جو جڑے فاسق ہوندے سن انہاں نو شراباں ویچنیاں. انہاں نے کام شروع کر دیتا. اے جڑے داؤد بن سید بدر الحسینی سن اے اللہ دے ولی سن جدو انہاں نو پتہ لگا تے بڑے پریشان ہوئے رہندے وی کلے سن غیر مسلم زیادہ سن کم وی او پیڑے کردے سن شراباں جناب تے نشیاں دا کم کرنا. معلوم ہویا نشے والا کم وی مسلماناں دا نہیں اے کم وی چوڑیاں دا وے. نشے بناونے تے بیچنے کم وی سائیاں دا وے کہ نہ دے. جڑا اے کم کردا ہوے سمجھ جڑیاں والا کم سائیاں والا کر رہیا وے مومن والا نہیں. مومن او ہوندا وے جڑا نشے دے نیڑے نہ جاوے جڑا نشہ کرے اودے تو دور رہے کدرے دے والی خباست میرے اندر نہ آ جائے. پیار کملیاں نشیاں نال نہیں کری دا نبی دے دین تے چلن والیاں نال محفلاں کری دا وے. محفل اپنا اثر رکھ دیے صحبت اپنا اثر رکھ دیے چنگیاں نال ہوئے تے چنگی ہو جاندی ہے پیڑیاں نال ہوئے تے عادت پیڑی بن جاندی ہے. ویکھ لے باندراں نوں لوکی سکھا دیندے نے بندیاں وچ رہ رہ کے انہاں دی گلاں آ جاندیاں نے. انہوں آدھے سنا فلانا کیویں ٹرد ہے تو لک تے ڈانگ رکھ لینا باندر. انہوں آدھے دس فلانا کیویں چل دے تو باندر وہ چال کر دے. حالانکہ وہ بندیاں وچ وہ ہے تے باندر لیکن صحبت انہاں وچ آئی ہے نہ اتنے محنت کی وہ عادتاں بدل گئی نے. جانوراں دی محفل ہور ہو جاوے انہاں دی عادتاں بدل جاندیاں نے. بندہ تے بڑی چھیتی دوئے دی صحبت قبول کر دے یہ وی جدو محفل بدل جاوے تے یہ وی عادتاں بدل جاندیاں نے. تاں بزرگاں فرمایا وے بے دیناں دی محفل چ نہ رہیا کر عادتاں گندیاں ہو جان گیاں دینداراں دی محفل چ رہیا کر تاکہ تیریاں عادتاں چنگیاں ہو جان. اللہ دے ولی جڑے سن داؤد بن سید بدر الحسینی جدوں انہاں نوں پتہ لگا اے نشہ ویچدے نے شراب کڈدے نے جناب تے ویچدے نے پریشان ہو گئے. اللہ دی بارگاہ وچ رو پے دعا کیتی عرض کیتی یا اللہ اج تو بعد شراب کڈن تے شراب نہ رہے. جدوں اے دعا فرمائی وے او شراب کٹ دے سن کئی مٹکے انہاں دے سرکے دے بن گئے نے کئی مٹکے انہاں دے پانی دے بن گئے نے. اپنے کول شراب رکھ کے شاید نہیں منایا نہ پانی منایا وے کسے بےمان نے کام شروع کیتا وے نہ دعا کر کے وہ کام مکایا وے شراباں ضرور بدل سکدیاں نے پر ایویں جویں ساڈے لوکی گلاں سنوندے نے ایویں نہیں بدلدیاں ہاں کوئی بےمان بےمانی تو نہ ہٹتا ہوئے بزرگ جدو تنگ ہوئے تے بے دینی ویکھی انہاں دعا فرمائی انہاں دی حقیقت ہی بدل گئی جدو اے کام ہویا وے سائی بڑے پریشان ہو گئے ساڈے نال بڑی کیڑی ہے آخر انہوں نے وہ علاقہ چھڈن لگ پیا آخر لگے یہ نوسط پی گئی ہے اتو چلیے ناؤز باللہ میں دھالک علاقہ چھڑ کے جان لگ پے کیونکہ سمجھ گئے یہی کچھ کر دے آخر لگے بڑا وڈا جادو ہے یاد رکھنا ہمیشہ حق والے نے جدو حق وکھایا وے بات لال جواب نہیں آیا جدو خدائی طاقت کا مظاہرہ ہویا وے انہوں نے جواب نہیں آیا پھر تم تالائی نے کسی نے جادوگر آخیا ہوئے کسی نے کہڑی گل آخی ہوئے پر یہ نہ دعا کر چڑی وے انہوں نے گھر بھی اجڑ گئے کاروبار بھی مک گیا بزرگ انج شراباں سر کے بڑا نے کیونکہ نگاہ مرے تے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہ مرے تے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی تا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اللہ والے نالے تقوی مسلمانوں پرہیزگاری اختیار کر لو نالے کونو مَعَ الصَّادِقِينَ کلیاں پجدے پھر دے رہو گے گلا نہیں بننیاں کوئی سچا اللہ دا ولی لب لو جڑا تہاڈی بیڑی بھی پار کر دے جدو یہ ہوئی سائیاں سائی اجڑن لگ پہ آخر لگے نہ کچھ کر چھڑیا وے ساڈا کاروبار بند ہو گیا وے جڑا اتوں دا بندہ سی وہ علاقہ رقبے کرائے تے دیندا وے جنوں ٹھیکہ جویں آنے آ او پریشان ہو گیا میرے کام کار کرن والے نکل گئے نے میرا کی بنے گا جدو یہ گل ہوئی تے انہیں جناب او پریشانی دا اظہار کیتا حضرت داؤد ابن سید بدر الحسینی نو پتا لگ گیا فرمایا توں کی سمجھنا وے آکھن لگا لوکی چلے گئے نے میرے خرچے کیویں پورے ہون گے ٹھیکے کیویں چڑھن گے بدر الحسینی دے جن جناب داؤد صاحب نے فرمایا توں تے رونا وے اپنے رقبیاں نو وی جڑا پیچھے رہ گیا وے دے کول تے مال ہی کوئی نہیں اے تے ماڑا بندا وے چکی چ رہندا وے جڑے مالدار سن نکل گئے نے میرے رقبیاں نو کون جناب خریدے گا کون کرائے تے لوے گا تے مینوں پیسہ کتھوں آئے گا رہندے چکی اچ سن جدو انج دی گل ہوئی اللہ نے انہاں نو مال عطا کرایا کیتا فرمایا جا توں ایویں روندا پھرنا وے او تے تیرے کولوں کرائے تے لیندے سن میں تیرا سارا رقبہ ایویں خرید لینا وا میں اپنے کول اللہ دے ولی دنیا دا مال جمع نہیں کر دے پگو جین دی گل آ جاوے پھر پنڈ چھڑ پوریا ملکاں تے وی قبضے کر لیندے نے فرمایا توں تے اوناں دی توانے پیچھے جے اے تے کج کلیے ج رہندے نے نہ گل کی اوناوے فرمایا تینوں کی پتہ ہوے اللہ نے سانو کی کچھ عطا کیتا ہویا ہوے تے اسی جان کے زندگی پسند نہیں کردے ورنہ سانو اللہ نے وہ کچھ ادا کیتا ہوئے جڑا بادشاہاں کول بھی کوئی نہیں اگر کوئی مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی اگر کوئی مرتبہ چاہیے تو کر فقیروں کی نہیں ملتا یہ گو ہر باد شاہوں کے خزینوں سے نہیں ملتا یہ گو ہر باد شاہوں کے بادشاہاں دیاں جتیاں چاڑن والے نوں ککھ نہیں لبدا بادشاہاں دے مگر پھرن والے نوں ککھ نہیں لبدا فقیراں دے در توں بہت کچھ لب جاندا دنیا دے کسے بادشاہ کول جاؤ توجہ کرنا مال پاویں دے وے دولت دے وے مکان دے چھڈے سواری دے چھڈے پر گوہر جنوں آندے نا موتی وہ کی ہے وہ اللہ دی معرفت ہے جہدے نال جنت وچ نبی پاک دی مرافقت نصیب ہوندی اے موتی اے گوہر ہے دنیا دا بادشاہ کوئی ہر شے دے سکدا ہوئے پر جنت اونوں ہی ملدی ہے جڑا مصطفیٰ دے در تے آندا ہوئے کسے نہیں ملدی اللہ دے بندے سن تے کسے آکھے جی میں فلانے بادشاہ کولو نہ کہ تینوں کی دیندا ہے ہر شے ہی دیندا ہے فرمایا جنت بھی دیندا اگر چپ کر گئے انہاں آیا سرکار تسی ماڑے حالات رہندے ہو فرمایا توں جڑی شے لینی ہے اوندی سانو لوڑ کوئی نہیں جڑی سانو لوڑ ہے اوتھوں نہیں لبدی دنیا کے حکمران سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن جنت مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے دنیا دے حکمران دنیا دا کھاتا ہی چلا سکتے ہیں جڑا اگاں دا کھاتا ہے نا وہ صرف کملی والے دے کول اے دنیا دا کوئی تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کملی والے نو اللہ نے اگاں دا بھی مالک بنایا دنیا دا بھی مالک بنایا ہوا شراب ضرور بنی ہے سرکار پر ایویں بنی ہے جیویں میں سنایا محنت محنت کردے رہندے سن کر کے پچھا جسلے ہٹتے سن ویچن کا ویلا آتا سی بئیمانا کا تو وہدے سن وہ تو شہ ہی ہوئی ہوئی تو پریشان ہو جانا انج بزرگ شاوا بدل دے رہے غور نہ لاک سبحان اللہ اگے توجہ کرنا ایک ہور تصرف کی گل سنا اللہ تبارک و تعالی انہاں لوکاں نوں کتنا تصرف عطا فرمائے تصرف کا مطلب ہے کہ طاقت اللہ نے کائنات کے کاموں کی کتنی عطا فرمائی ہوئی ہے شیخ ابراہیم بن محمود بالی کالا کنما شیخ ارسلان فی بستان من بساتین دمشق فرمایا دمشق دیا باغاں چ ایک باغ دے اندر شیخ دے نال سن انہاں نال ہور وی جوات بیٹھی فقال بعضہم ما علامت الولی توجہ کرنا انہاں کیا اے ولی دی علامت کی ہندی وے فقال ہو والذی ملکہ ہو والذی ملکہ ملکہ ہو ذمت تصرف فی الوجود فرمایا ولی وہ ہندا وے جنوں اللہ اختیار دیندا وے کائنات چ جویں چاہے تصرف کر لیندا وے جدو شیخ نے یہ گل سنائی بندے آخیا ولی کون ہے انہاں آخیا جی تصرف کردا ہے جدو شیخ نے گل سنائی تے آکھن لگے پھر نشانیاں کی نے شیخ ابراہیم نے چار ڈنڈیاں پھڑیاں نے لکڑاں لئیاں نے ایک چائی وے فرمایا ہادا لسیف فرمایا اے گرمیاں دیوے جدو انج کیتا وے جننے بیٹھے سن ماحول گرم ہو گیا ہر پاسے گرمی گرمی پھیل گئی موڑو رکھ چھڈی نے دوئی لکڑی چا لئی نے چا کے فرمایا نے ہادا لربیے اے موسم بہار دیے ویکھیا تے سارے درخت نیڑے دے ہرے بھرے ہو گئے نے درختاں نال پتے بھی آ گئے نے ٹانیاں بھی لگ گئیاں نے پھل بھی لگ گئے نے جڑے موسم بہار چ لگدے نے باغ چ بیٹھے نے پہلا چایا نے تے گرمی گرمی باغ چ پھیل گئی وے دوئی لکڑ چائی نے توجہ کرنا ہر پاسے جناب بہار آ گئی ہے نویں نویں پتے آ گئے نے ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਟਹਿਣੀ ਚਾਈ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਖਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਲੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚੌਥੀ ਟਹਿਣੀ ਚਾਈ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੇ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਦੀ ਸਰਦੀ ਫੈਲ ਗਈ ਏ, ਚਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਸਰਫ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਚਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਗਰਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਈ ਚਾਈ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਖਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਈ ਨੇ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਏ, ਫਿਰ ਚਾਈ ਨੇ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਲੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚ ਰੱਖੀ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਵੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚ ਫੂਕ ਪਿਆ ਭਰੇ, ਨਾਲ ਕੋ ਸੁਣੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਲੈ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੂਕਾਂ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੂਕਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ, ਗੱਡੀ ਚ ਕਿਉਂ ਭਰਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਾਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫੂਕ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਚੱਲਣੇ। ਅਗੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਸਾਹਿਆ ਜੀ ਫੂਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਊਠਾਂ ਦੇ ਕੰਡਾਂ ਤੇ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਬਿਨ ਹੁਸੈਨ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਇੱਕ ਜ਼ੈਦੀਆ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਮਾ ਯੂਸਫ ਨਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਾਲ ਅਲ ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ, ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਲੈ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਹਦ ਤੋ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਬਿਨ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਕਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਤੋ ਆਲਾ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਾਰਈ ਤੋ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹੀ ਅਫਕਾ ਮਿਨ ਹੋ ਵਾਲਾ ਆਲਮ, ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਾ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਜ਼ੈਦੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਟੋਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਅਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਰਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਹੋਬਦਾਰ ਸਨ। ਤਵਜੋ, ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਵਜੋ, ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਅਸਰਾਓ ਜਵਾਬਨ ਵਲਾ ਅਭਿਯਨ ਕੌਲਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਰ ਨਾ ਲਾਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦੋਰ ਨਾ ਲਾਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ੈਦੀਆ ਫਿਰਕਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਏ ਇਮਸਿਆਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵਦਾਰ ਨੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਕਾਨਾ ਇਮਾਮਨ ਮੁਜਤਾਹਿਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ ਮੇਰਾ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਅਬਦਲ ਮਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਰਾ ਕੰਮ ਵੇਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਇਵੇਂ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖਰੂਜ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਦ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਵੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਜੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਲੇ ਬਾ ਉਰਿਆਨਨ, ਸੂਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਨਾ ਸਜਤ ਅਲਾ, ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅਲਾ ਔਰਤ ਹੀ ਅਲਕ ਅਨਕਬੂਤੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੱਕੜੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ, ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੇ ਜਾਲਾ ਤਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਇਮਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਵੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਿਤਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਹਯਾ ਕਿਤਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹਟਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਰੱਬ ਮੱਕੜਿਆ ਜਾਲਾ ਤਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਨਹੀਂ ਦਹਿਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੇਦੀਨ ਲੋਕ ਪੁੱਟਾ ਪਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਕਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਪਿਛਾ ਹਟਿਆ, ਮੱਕੜੇ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਵੇਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਸਾ ਜਾ ਤਲਾ ਔਰਤ ਹੀ ਅਲਕ ਅਨ ਕਬੂਤੋ, ਮੱਕੜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲਾ ਤਣ ਦੇ, ਗਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਤਲਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਮਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਮਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਇਤਨਾ ਹਯਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚ ਕਿਤਨਾ ਹਯਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਦ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਨ ਜ਼ਾਲ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਯਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਦਰਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਕੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਚ ਪਾ ਛੋੜੀ। ਵਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ, ਵਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ। ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੇਟ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਜਨਾਬ ਜਾਲਾ ਤਣਿਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਸੀ। ਹਸ਼ਾਮ ਬਿਨ ਅਬਦਲ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤਾਲਬੂ ਮਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਰਾ ਮਿਨ ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਨੇ ਅਭੀ ਬਕਰਨ ਵਾ ਉਮਰ ਲਈ ਅਨਸਾਰੂ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਚੰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਬਰਾ ਕਰ, ਆਖ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਤੇ ਵੀ ਤਬਰਾ ਕਰ, ਆਖ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, پھر اسی کی کران گے لین سر وہ اسی تیری مدد کران گے تو صدیق تے عمر دے خلاف تساں زبان استعمال کرو اکو امام زید بولے نے فرمایا کلا فرمایا نانا بل اتولہما میں تے دوہاں نال پیار کرنا وا میں کیویں زبان کھول آکھن لگے کالو ازن نرفے دکھا اسا تانو توڑ دیاں گے امام نے اتھے فرمایا انتم الرافدہ تسی آپ راف دیجئے رفد او دے وچ نہیں رفد او دا نہ نہیں جیڑا نبی دیا یاراں دا یار ہوئے راف دیو ہندہ وے جیڑا یاراں دا دشمن ہوئے تساں دشمن جے تساں راف دیجئے انہ نے پھر اپنا نام زیدیہ پا لیا وے حالانکہ انہ دا مذہب ہور وے امام زید دا مذہب ہور وے امام زید پکے سچے امام سن امام اعظم انہوں کی تعریف کرتے رہے اور جب انہوں دا یہ ویلا آیا ایک جماعت نے آکھیا جناب تسی کچھ کرو جملے استعمال کرو تہاڈی مدد کرنے فرمایا نہیں میں انہوں دے خلاف کس طرح زبان استعمال کرا میں تے عمر پاک تے صدیق اکبر نال میں تے محبت کرنا لا انہاں آکھیا اور اسی تانوں انج کر دیاں گے فرمایا کر دیو میں تسا کی کرنے انت مرہ لا تسی آپ کٹے جی تسا سانو کی کرنا اتوں رافی بن گئے پھر انہیں اپنے آپ کو زید المنسوب کر لیا پردہ پوشی کرنے واسطے پردہ پوشی کرنے واسطے امام یوسف نے بہانے کی کتاب میرے سامنے پی ہے فرمایا ہے بالکل غلط ہے جڑے زیدیہ فرقے والے اپنے آپ کو امام زید المنسوب کرتے ہیں انہوں کا نظریہ غلط سی امام زید کا نظریہ تو سچا سچا ہے سنت وال جماعت اللہ دی فرمایا دور نہ لاگو معلوم ہوا اللہ کا ولی غیرت مند ہوں اللہ کا ولی کیونکہ ارے فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی فطرت کے تقاضوں کی فطرت کے تقاضوں کی کوئی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی کوٹھیاں تو صوفیاں والیاں دا کام نہیں اے اپنے آپ نو مشقت تے صحراواں وچ رکھن والیاں دا کام ہے زور نال آکھ سبحان اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین گل چڑی تقوی طہارت تے ہوندی تے ایتھے آیت مک جاندی فرمایا ایمان والے تقوی اختیار کرو لیکن ایتھے گل نہیں مکئی فرمایا وکونوا مع الصادقین تقوی کرنا ہے پھر سچا نہ رلنا ہے معلوم ہے تقوی بچدا نہیں جویں ابلیس دا نہیں بچیا جنہ چر کو سچیا نال نہیں رلیا تا فرمایا تقوی بھی کرو پھر اگو سچیا نہ رلو معلوم ہویا نیکیاں بھی کرنیا چاہیے نے تو کوئی رہنما بھی سچا سچا لینا چاہیے دور نہ لاگ سبحان دعا کرو اللہ پاک دین دے تے رہن چلن توفیق عطا فرمائے واخر